ka mom mu daal ko la gann ko waaw legui ndax goor mom jig bu ne ko goor mom wa ndax bu ndax mën na xol awray soxnam wala soxna di xol awray jëkërum ndax loolu mom dagal na mu daal ne ah waaw loolu kay dagal na ndax laaj ñaa ay aisha radiyallahu ta'ala anha ndax loolu dagal na mu daal di may tonto suñu hadith bi nga xamne mom lañu rombon ci bi weso mu daal ni ndax yaa aisha radiyallahu anha nama كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا لولو لما تنتو كنت دما نيكون أنا ما أغتسل دي سانغو أنا من ورسول الله أك داوال يالا لي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تي بن نداب نقترف منه جميعا ني سي أصلو كون لولو ليغا خامتيني مانام تونت لو فيت كو مو تونتو كو لول موي واريني كون نيوم ñaar كين كو تي نيك دان غيسا وراي موروم لول موم موي ليغا خامتيني موم موي لي صاح أم amma hadith bi nga xamantene mom moy wax na wallahi ma ra'aytu minhu wa ma ra'at minni wallahi gisuma wallahi ma ra'aytu minha wa ma ra'at minni wala ma ra'aytu minhu wa ma ra'a minni wa kay wallahi ay aisha radhiyallahu anha na gisuma ci mom dara mom gisul ci man dara lolou mom manam nekul lo xamantene manam lu lekul lo xamantene lu deuguer la lolou manam hadith bobu borom xam xam hadisi rahmatullah alayhim dañ ko dajj ne lañ hadith bobu werul te lolou mom moy li nga xamantene mom moy li sax manam kon bu boba dañuy wax ne li dara nekku ci al imam al qurtubi rahimahullah ci li nga xamantene mom moy tafsiram bobu nga xamne mom lu tuddé jami'ul ahkamil qur'an tafsiram bu maggu bobu rahimahullah ci suratu nur bi nga xamantene mom lay wax nan وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ميغا او ابا ان با اي با جيخ مانام ليغا خامتاني موم لا دون تفسير اي بوب مو ني ليغا خامتاني مانام موم موي لي خيو دال موي لولو نيك لو خامتاني مانام دار ميغي تي داير صاح لولو مانام بو فك مانام لو داغان صاح لا تي نيك نو تاميت لو خامت مانام ليك تي بوك نا تي ليكوي واني موم موي ليغا خامتاني موم لانيو داغانال تي موم مانام موي تي ديغنتي غور اك جيغن ني مانام تي ديغنتي جيكر اك جبار ليغا خامتاني موم لانيو داغانال سي ديغنتي mo gëna sori ko ngi gis awra bi kesse mo gëna sori lool kon nak bu boba manam lool manam nek lo xamantene luñuy wax la manam loolu nek na question bo xamantene sax danaka manam danaka jarur sax di poser waye nak dafa fekk ni dañu nek ci jamono jo xamantene amna yo xamantene su fekkentene leerul loko te waxu loko bamu leer da fay nek lo xamantene manam nit ñi dañuy daal di commencer di spéculer comme ni nga xamne non lañuy spéculer ci seen bourse yi non lañuy nekké tamit di spéculer ci masala diiné yi yalla nañu yalla sam bokku na ci ni nga xamantene tamit mom moy benen masala bi nga xamantene manam batay aduna ci hadith bi te lool manam aduna ci li nga xamantene tamit batay manam ci mom moy ci walu sangawi partalay sax manam ci lool la aju won ak ci walu ñap manam mom moy ndax li nga xamantene manam nit ki su fekkentene dafa sangu farata ba not ndax wala mu japp ba not ndax mën na jëfëndiko torson wala ben morceau bo xamantene daf koy pomper li nga xamantene mom moy yaramam koku manam te boba yaay ndax yaay maymuna taradiyallahu ta'ala anha dafa wax ci suñu hadith bi neena fa ataytuhu bi khirqatin falam yuridha faj'ala yanfudhu ma'a bi yadihi neena dama fa ataytuhu bi khirqa neena dama ko indil ab torchon ab morceau bo xamne mona falam yuridha te namugo ci benen riwaya mona faradaha muda di koy dello fay hadja ala mu nek nak di yanfudu di dadi fakhas ma andax mi biadi ci loxom bi manam lolou mom moy ginnaw bi nga xamantene mom la raxas kon tankam bi manam kon bi nga xamantene mom la mujjé raxas tankam bi yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha la mom moko indil lolou manam amma raxas gi nga xamne mom la mujjé raxas tankam bi amna hikma bo xamantene mom mo ci nek bo xamantene imam al-qurtubi mangi ci nam serignu al-qurtubi bi mo ñëkkonu tuddu sank rahmatullahi alayhima manam ñom mom dafa wax ne manam li nga xamne bok na ci hikma yi mom moy nit ki bu fekkentene day sangu farta mu ñëkke tambalé ciiru ñap niki non mu mujjé ciiru ñap lool tam bok na ci hikma yi nga xamantene mom motax manam ñu daali manam ñuy raxas tanki ci yu mujj waye tamit batay bok na ci fini ci wala manam am morso bi nga xamantene mom ngay faxase sa yaram manam lool nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim den ci wute amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi rahmatullahi alayhim ñom li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci ñom dañ ko sip manam lool mom moy sen mazhab moy li gëna siw ci sen mazhab rahmatullahi alayhim waaw dañu sip nit ki jël morceau bi fompo ko bok na ci fi nga xamantene mom lañu tek te lool mom moy suñu hadith bi ni amma amna yenen hadith yo xamantene wëruñu yo xamne dañ nan yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne lool sheytaane manam mom mokoy def lo nit ñi wala bok yu demene ki non waye yoy hadith wëruñu comme ni nga xamne non lako imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mom ni nga xamne mom mo len solo ñi waxe ne yoy hadith wëruñu niki non manam bok na kon ci li nga xamantene tamit mom lañu tek te lool manam moy sen tektal amana bi nga xamne mom moy bi gëna deugër moy hadith amr ibn abasa niki non hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhuma yi nga xamantene ñom dañuy tek di ñom ño nekk ci sahih imam muslim ci muwatta ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi ala al-jami muwatta bu imam malik sahih imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi ala al-jami nga xamne yenenti sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nit ki su fekente ne masalan da fay japp manam bu raxase kanamam wala lu mu raxax cieur bu mu raxax cieur njapp yi rek ndox ma day gennale ak bakar yi wa am ndox ma manam yakhruju khatayahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatrin ma'i manam ndox ma day genné ak bakar yi ak manam ndox mi wala bok ak li nga xamne mom moy tok bi mujju ci ndox mi wa lol nak mom moy sen lay bi nga xamantene mom moy bi gëna deugar amma ñi nga xamantene ñom ñoy yenen borom xam xam yi rahmatullahi alayhim te ñom mom moy mazhab hanafiyyi ak malikiyyi ak hanabila rahmatullahi alal jami ñom dañu wax ni dedet lol manam dun li nga xamantene mom moy manam ñom dañ ni dedet sopuñu ko niki nonu sibunu ko manam nekul lo xamantene luñu sop la nekul lo xamantene luñu sib la comme ni nga xamantene manam te lol bok na ci hadith yi nga xamantene moy wanani yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan ko jëfëndiko bok na ci manam hadith yo xamantene manam hadith mo hadith Muaz ibn Jabal ak hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha ak yenen ci ay sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' ño xamantene ñoom ñep toxal nañ ci ne yenen ak sa hadith Salman al Farisi ak ñenen ño xamne toxal nañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan bu daan sanguna ba pare ñu jox ko torchon mu fompo ko kon yoy yep day wane ni manam amul dara lo xamantene sop nañ ko ci niki non amul dara lo xamantene bañ nañ ko ci donte amna lenn ci hanafi yi donte bari wuñ rahmatullahi alayhi yo xamne dañ ni sax faf lolu dañ ko sop waye nak li nga xamantene mom moy li xew mom moy dal amul dara lo xamantene sop nañ ko ci imam al ibn daqiq al aid rahmahullahu ta'ala dafa wax ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam faxas gi nga xamantene mom la doon faxas ndox mi ci yaramam moy wane ni lolu kon nekul lo xamantene lu ay la amma li nga xamantene tamen mom moy imam at-taymi rahimahullah daf ni le fait que ya imamuna radiyallahu ta'ala anha jël torchon bi indil ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy tektele ne kon sax torcho lolu dara neeku ci ndax ya imamuna radiyallahu ta'ala anha a yag na sangondo ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu deme wuti ju torchon indiko ngir jox ko dafa fekk ne mom dal nako ko laaj bi fa nak laaju koko mu dem wuti ju ko indir koko kon lolu manam day tektelene kon nek lo xamantene luñu bañ la bok na ci li nga xamantene niki nonu tamit al amani hikma yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañ li nga xamantene manam mom moy torchon bobu tay manam kon wala bok mu bañ ko boba ku melni al muhallab ak ñeneen rahmatullahi alayhim dañu wax ne amana yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def ngir manam bëgg manam ndox mi nga xamantene mom mo ne ci yaram bi manam ti ndox mi nek ndoxal cangay manam barke bi ak yoy non gëna dess ci yaram bi lool moy li nga xamne mom la bëgg comme ni nga xamantene non lan manam moy comme li nek rek ci hadithu amr ibn abasa bi ak abu hurayra radiyallahu ta'ala ma bi nga xamne mom lañ lay do junju sank niki non amana itam daf ko def ngir woyof manam ngir wacce bopam amana itam daf ko def ngir wanene li dagan na def tamit manam baña pompe tamit dagan na comme ni nga xamantene nonu la pompe dagané niki nonu tamit amana itam ne daf ko def ngir manam ak tilim bo xamantene ak tak tak wala bok ak sobe bo xamantene gis nako ci torchon bobu amana itam ne daf ko def ngir ne manam torchon bobu dafa am sikku bu ci nek lu demé nek masalan mu nekkon soa te soa ci gor dañ koy téré ak yu demé nek non amana yoy ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñotax lool motax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala dal ni lool waqi'atu ayn la manam lool manam xew xew la bo xamantene ben yoon la xew munuñu ci sukkandiko ngir dakk ko ni ngir dagan na munuñu ci sukkandiko ni dafa haram ni munuñu ci sukkandiko ni dañ ko sop munuñu ci sukkandiko ni dañ ko sip te lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna sax te mom moy li nga xamne mom moy mazhabu hanafiyyi ak malikiyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim amma jof yaay maymuna bobu nak radiyallahu anha ne mom moy ne dafa ñew ni ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam indil ko torchon bi ngir manam defal ko manam xol li nga xamantene mom moy bané xam mu jëm ko dab niki nonu manam préparer gi nga xamne mom la ko don préparer torchon bi dik manam ndox mi nga xamantene mom la wara sango farata mu daal koy dem duyel ko ko donte mom la di koko te lool mom mo nekkon li nga xamantene mom la ya Aisha radiyallahu ta'ala ha wax ne mom tamit lool la daan defal yenenbi sallallahu alaihi wasallam niki nonu yenen ñi nga xamantene ñom ñepp ñom ñoy jigeen yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñoy ay soxnam lool lañ doon def manam loolu da fay tektale ci anam gu leer ci ni nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy jikko ju rafet gi nga xamantene ñoo la jigeen ñoo ñu baxé won diko topato seen borom kër yi radiyallahu ta'ala anhunna manam niki nonu tamit manam loolu mom moy li nga xamantene mom mo sax ci mbolam jamono yi nga xamantene jullit ñi ñi nga fa nekkon te jullit ñu sell lañ di top seen diine di top seen li nga xamantene mom moy li bax xolal ki nga xamantene mom moy yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha neena ñun de dañ daan wajalal yenenbi sallallahu allah alayhi wa salam manam hatta ay yereum manam ak tam soccam sax ba ci soccam mi dañ ko don wajala manam te niki non bok na ci li nga xamantene mom moy xolal li nga xamantene mom la yaay fatima radiyallahu ta'ala anha te mom moy sang jigen wa aljana mom moy ki nga xamantene mom moy ki gëna tedd ci jigeni jamono yi mom moy ki nga xamantene tamit njabotam ñoy njabot gi gëna tedd ci luñu doyal subhanallah xol ko mom ñeñante bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dem seeti ji muñako bay man de damay nek ko xamantene manam damay debbu gi may debbal sama borom ngir togal ko debbu yi may debb dafa dem ba dafa sama loxo yi daf ko deugural ba pare daf ko dafa dem ba daf koy metital wa legi dama bëggon nak nga daal dumay wutal rek ben min dal bo xamne da dama jappale ci kër gi muñako mu daan koy diggal sabbal yi nga xamne mom lay sabbal ci guddi gi bu bala muy teud lool la ko wax rek way wo ñeeku fa nan ko waaw ali yow sama dom ji bu ko liggey loolu bari mu neeku fa nan ko way ah waaw mais liggey bi dang koy wañi ak neeku fa nan ko mais il faut ngeen partager tâche neeku fa diko wax loolu yépp way daf ko deugural ci loolu mu nek ba pare nek ko nak ce xam nga lan la kay ma diggal li nga xamanteni mom moy li gën den daan bobu ngay laaj te mom moy ngay sabbal subhanahu wa ta'ala ngay subhanallah nga wax ko fan wer yon ak ñet alhamdullilah fan wer yon ak ñet allah akbar fan wer yon ak ñent lool bu len ko bayyi seen giiru dund motax sayna ali radhiyallahu ta'ala neena lool man musumako bayyi sama giiru dund te lool mom moy li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy li jaaru manam mom moy jigeen ñi di liggeeyal seen borom keur yi te lool manam mom moy li nga xamantene mom mo musa am amul kenn ko xamantene daf ko daan dafa gis ne sax lolou jaadul wala mu am len lo xamantene dina ko ca ñaawlo waye nak yalla nañu yalla sam ba nga xolal suñu jamono ji li nga xamantene mom mo ci mujju mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy jigeen yi legi dañoo japp ne buñu liggeey ak seen borom kër yi wala ñuy def li nga xamantene mom moy tâche ménagère yi wala yu demé nek nonu ñom dañuy tutal seen bop té lolou day wané ni légui ñom dañoo torox wala ñu dañoo dédi wala bok dañoo waccé seen bop ñom légui seen garantie ëpp na ñu di leen di liggéey lo wala yu démé nek nonu faawu dañoo wara wut mindaan faawu dañoo wara nek ño xamanteni dañuy manam duñu topato seen borom kër yi ñom bu goor gi ñëwé mom tamit ah bu ma raxas bu ma toggé da yow yaay raxas bool yi bu ma défé li yow yaay def lé yow ya wara raxas waangi wala yow yaay wara def li manam ñun nañ ko séddo bu boba nak bu boba nak niki nonu tamit mom mu xey mom jigen ji daal di dem yonam bu ko defee mom tamit goor gi tamit daal di dem yonam xalé yi kenn dootu len yarati bu ko defee tamit bu jigen ji xey dem yonam goor gi xey dem yonam buñu delu ci ci kër gi ci ngor ñu ne ah bu jigen ji ne man dama sonno man demal nga tok gi ji ko wala bok nga xol lo lek wala bok ah frigo bi amna lu fa ne wala yu demene ko non wala yakalal sa bop wala yu demene ke non ana naka lañu bëgge nak legi goor ñi di leen xolé bëtu gu wéggel ak bëtu respect ak bëtu yërmande gi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala neewon loolu mom la def ci digënté goor ak jigen moy waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mom yal mom mo def seen digënté yeen goor ak jigen manam ciofel mom mo def ci seen digënté tamit yërmande ana naka la mëna yërmande gogu mëna saxé ci xol goor ñi su fekkante ni jigen ñi ñom dootu ñu taxawati dootu ñu defati loolu nonu li nga xamantene mom mo len war ci seen digeunte ni nga xamantene te subhanallah amma top to seen mbiru jeuker ak diko defal li nga xamantene mom nga ko wara defal lolou mom amul ñenn ño xamantene defé nañ ko allahumma bamu dess ñi nga xamantene ñom la yeurmund ak yalla dess ci ñom subhanahu wa ta'ala ñoñu rek ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko dessé te lolou nak manam bokul ci li nga xamantene mom lañu war te xolal subhanallah jepp ko yenente bi deglul limu wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anu bu nek ci sunna ci musnad imam ahmad ak sunan ibn majah rahmatullahi alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena law kuntu amiran an yasjuda basharan li ahadin wa ahadan li ahadin si wallahi la amartu nisaa an yasjudu li azwajihinna manam bu fekko aw kama qala sallallahu alayhi wasallam suma don digal kenn mu sujotal kenen kudul yalla konon ton dina digal jigen ñu sujotal seen jekeri subhanallah xolal ba fi nga xamantene mom la yegg manam ci li nga xamantene mom la jigen wara tarbiyu jekeram waye nak li nga xamantene mom lañuy gis wallahu almusta'an yalla nu yalla sam yalla nañ yalla doli mucc damay ñu ay soxna yu bax li nga xamantene manam mom lañu gis mom moy ne legi jigeen ñi dañuy jema wax ne loolu mom loolu dafa xewi ay sey yoy nonu mom loolu xewi na jamono yi mam ya rek la xewon la ilaha illallah ana nan la lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala moko digale saxal ko ci alquranam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam insiste ci bo wax ne su jotlo nit manam kenen mën na sujjotal kenen kon jëkkeer ji lay wax mu sujjotal jabaram te kat loolu bimu koy wax dafa fekkon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala ñewon diko sujjotal mu téré ko xolal subhanallah xolal loolu non manam fi mbir momu yegg waye te loolu nak bok na ci li nga xamantene mom la indi te musiba yi mu indi yi ci gëna mag mom moy sey yi nga xamantene ñom ñoy tass ci lu gaaw li nga xamantene manam danaka legi mom manam sey biñ koy tak ak mom ci lañuy xaar ana ban dat lañ ko wara tax te lool manam loolul bok na ci musiba yi ko indi mom moy rek deug la le fait que goor ñi nangotu ñoy yor seen jabari te xamuñu seen haqi waye tamit jigen ñi dimbali wuñ leen ci war ci jëfé li nga xamantene mom moy aq yi nga xamantene mom la goor ñi wara jox seen jabar yi niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene tamit loolu musiba bu mag le indi mom moy le fait que doom yi ñom buñu juddo duñu gis seen yaay di topato seen baay wala bok ñu jox leen ciiru kilifa gi nga xamantene mom lañ leen wara jox niki nonu ñom itam non lañuy def dootu ñu top respecter seen baay comme ni nga xamné seen yaay respecté wul seen baay niki nonu tamit ñom dootu ñu respecté itam seen yaay niki nonu nak bu woba nak loolu mu daldi deggal li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci benn ci firiwinu hadith bobu nga xamné manam moy waxam bi wajum wax ci hadith jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom la wax na antal dar amata rabbataha manam mom moy legi nak jigen gi mom moy jur sangam bu jigen wa kay legui manam bu ko defé doom yu jigéen ñi ñoomit buñu xeyé non buñu juddoo non lañuy mel manam bu boba dootu ñu nango defal seen bay dara duñu nango defal seen yaay dara mbir mi day gëna dem di gëna jéggi dara di gëna ñaaw di gëna sori ci mbonté ba nga xamanté ñu nit ki sax legui manam day am rakam bu duko sañu yoni duko sañu wax dara loolu mom moy li nga xamanté mom lay indi ci musiba yalla nañu yalla samu te musal ñu ci manam jigani jikko ju bon jo xamantene mom mo nek manam ci jikko ay yefer yo xamantene ñom gëmuñu yalla gëmuñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te amuñu ben moral amuñu ben éthique xamuñu lepp lo xamuñu lenn ci lo xamantene mom lañu wara def li nga xamantene dal mom moy li jaadu moy dañuy wax jigeen ñi dañuy top li nga xamantene mom moy li borom bi subhanahu wa ta'ala def manam li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam teural ci kaw loolu rek ci la société meuna baxé li nga xamantene mom nak lañu wax lool mom mo dañ ko wax rek comme ni nga xamni non la cheikh haji mohammed mansour radiyallahu ta'ala waxon bamuy jéxal manam dinkane mbob ne nasaxtuko mu lillahi qawmi nasihatan li yaqbalaha man laysa fi qalbihi kibru lile nasaxtuko mu dama leena labir lillahi ngir jëm yalla rek nasihatan qawmi yeen sama nit nasihatan ak labir li yaqbalaha ngir mu nang ko man kep ko xamne laysa nekul fi qalbihi ci xolam kiburun ak ruy wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Muhammad, Kun Tabibi. محمد الأمين يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا محمد محمد الأمين يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي محمد الأمين صلوا يا أهل الكمال النبي باي الجمال من عوى كل المعالي قدره ما زال محمد الأمين يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد قلت محمد الأمين قدره عالي مفخم دائما سامي مكرم جاءه معظم ينقجوه فقليلا وعنبر ينن شعره داجيل يا محمد الأمين يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد قلت بي محمد الأمين والجبين البرق يلمع خدو بنور يا سار خدو لسبع مطلع ينن عينو تسب الغزار يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد سيدنا محمد شعره مسك معطر ريقه سكر مكرر نطقه حق مقرر يعني قوله احلى المقال يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد محمد الامين والمباسم سكرية وثنايا لؤلؤية والرواي عن برية ينن أيدي بكري وباء يا محمد يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد قلت محمد الأمين والبهالي ذاتك الليل في صنعي قد تكمل وزديائي قد تزمل ينن بالمعاسي والجمال يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد محمد الأمين صدره كنز المعارف والمعاني واللطائف جاه للهم صارف ينن دأبه بذل النوى محمد الأمين يا يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد سيدنا محمد كفو بحر المكارم والعطايا والغنائم جوده للخلق عامم ينن فضله يا بل مثال يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا يا حبيبي يا محمد محمد الأمين بطنه علم وحكمة فهم وسر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بارد الجلال محمد الأمين بطنه علم وحكمة فهم وسر ونعمة محمد الأمين قلبه لا إله إلا الله نور يلا باري وصب يننتبي لخيتك بطنوا علم وإكما فموا سر ونعم قلبه نحن ورحمة يلا باري دول جلال يا رسول الله قلبه وصب يننتبي لخيجك مشوى في ساحر علم والحجر صلى وسلم ببراهين تسلم وعليه ذل ما محمد الأمين مشوى في سار علم وجل صلى وسلم ببراهين تسلم وعليه كم محبين قد تطيب ومشوق أترنم وعظ النقاط أيام وكثى ثوب النكات لبيك مؤيب القات تتيم ومشوق رنم رنم لا إله إلا الله وصب ينتبي لخيتك ومشوق نقات رنم أترنم أترنم رنم رنم وعذر أتأيم وكثى ثوب النكال لغتك سيد الخلق أشرف الخلق وحضره لا إله إلا الله